Let's talk about love and friendship. Let's talk about love. It's all about love and friendship. It's all about love. It's all about love and friendship. हसीन है ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है कोई तो हो राज़दार बेगरज तेरा हो यार कोई तो हो राज़दार है ये ना हो तो बोलो ये जिंदगी है कोई तो दिलबर हो या जिसको तुमसे हो प्यार कोई तो दिलबर हो या साया बने तेरा वो दोस्त नाचे भी वो तेरी खुशी में अरे यारो दोस्ती हसीन है ये ना हो तो बोलो ये जिंदगी है कोई तो जिसको तुझसे हो प्यार कोई तो दिलबर हो या तेरे लिए हो अरे यारो मोहब्बत भी तो बंदगी है ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है कोई तो दिल भर हो या जिसको तुझसे हो प्यार कोई तो दिल पर हो या कोई तो हो ये ये ये ये ये ये कोई तो Yeah, yeah. Thank you so much. Thank you. That was lovely.